Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 11 czerwca, minęła piąta. Trójkowy budzik. So far away. Płyty. Choć wydaje mi się, że na płycie to nagranie brzmi zgoła inaczej, ale też rozgrzewająco, rozbudzająco, choć na początku nowego dnia w tytule Up All Night. Prawie 4 minuty po godzinie 5. Pan synoptyk już w gotowości, już na nasłuchu, już w robocie i ma dla nas najświeższą prognozę pogody. Niby to wygląda, że wszystko pogodnie, że tak z przejaśnieniami, że ewentualnie gdzieś coś, a tu nagle bach, we wschodniej połowie kraju, rano także w centrum, pochmurno, deszczowo, możliwe burze, także z gradem. W pozostałych regionach też w miarę pogodnie, choć może się chmurzyć, no i bach, też przelotnie popada, możliwe burze. W czasie burz będzie padać mocno, a najmniej opadów na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Wiatr południowy i zachodni słaby, umiarkowany, jak zwykle w czasie burz, porywisty. Dziś w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie niezdecydowane, a na termometrach w dzień, no ranek ciepły, a w dzień od 23 stopni na północy, 25 na krańcach północno-wschodnich, na wschodzie oraz na południu do 27, lokalnie do 28 stopni. Najwyższa temperatura dziś na Mazowszu, też możliwe burze, też przelotne opady, ale najcieplej do 29 stopni. No i tak oto, witamy nowy dzień. I już po weekendzie, kolejny czerwcowy przed nami. Ten dziś świętujący imieniny Barnaby, Benedykta, Feliksa i Radomiła. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudziło się już prawie godzinę temu. Zajdzie przed 21. Choć to słońce za chmurami, to jednak odliczamy, ile to minut i godzin,

40-latek, tak napisał pan Jarek. No, może i tak z wiekiem czasami różne rzeczy człowiekowi się przyczepiają. I nie jest to taka prosta sytuacja, jak dodaje pan Jarek. Będzie dobrze, oddychać głęboko, oddychać. Pan Marcin Zbronowic też jest z nami. Pani Aleksandra melduje swoją obecność. Udanego tygodnia wszystkim życzy z Miedzechowa. Pan Tomek też z Płocka, no to od Warszawy tuż za Miedzą. Bardzo serdecznie dziękujemy za te poranne korespondencje, sygnały od państwa. Teraz 10 po 5 nam się zrobiło w poniedziałek rano. Zapowiadamy co dziś. No i właściwie też tak każdego dnia, co przed nami, o czym będziemy mówić. A między innymi o tym, że prezydent wraz z małżonką wezmą udział w spotkaniu z dziećmi Bezpieczne wakacje z parą prezydencką. To spotkanie odbędzie się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w samo południe. Podczas wydarzenia prezydent między innymi wręczy medal za ofiarność i odwagę chłopcu, który uratował życie rówieśnikowi, pod którym załamał się lód. Planowane są także wystąpienia prezydenta oraz pierwszej damy. Z kolei premier dziś w Warszawie weźmie udział w odprawie z wojewodami. Spotkanie będzie poświęcone programowi rozwoju dróg lokalnych. Początek zaplanowano na 11:30, a według zapowiedzi premiera jesienią zostanie utworzony fundusz naprawy i budowy dróg gminnych i powiatowych. Będzie dysponował budżetem w wysokości co najmniej 5 miliardów złotych. Dziś rusza kampania informacyjno-promocyjna rządowego programu Dobry Start 300 dla ucznia. Program przewiduje, że rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne otrzymają to wsparcie do 24 roku życia. Podobnie jak w przypadku świadczenia z programu Rodzina 500+, wsparcie będzie udzielane niezależnie od dochodu i aby je otrzymać, trzeba będzie złożyć wniosek. Jak to zrobić i od kiedy wnioski będą przyjmowane, to dziś zostanie wyjaśnione na konferencji prasowej o godzinie 11. Z kolei wieczorem w Berlinie spotkają się szefowie dyplomacji Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy. Normandzka czwórka będzie rozmawiać o uregulowaniu sytuacji w Donbasie, a minister spraw zagranicznych Niemiec chce wysłania misji pokojowej ONZ na Ukrainę. Z kolei w Luksemburgu dziś unijna narada ministrów do spraw energii. Część państw chce dyskusji także o zmianach w przepisach, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2. Nowelizację dyrektywy gazowej zaproponowała Komisja Europejska w listopadzie ubiegłego roku. Chodzi o to, by wszystkie gazociągi, które także te przebiegające po dnie morza, były objęte unijnym prawem. Brak precyzyjnych zapisów w tej sprawie powodował w przeszłości różnice w interpretacji unijnych przepisów i pozwolił zwolennikom Nord Stream 2 na forsowanie tej inwestycji. Wiele z wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, o tych, o pozostałych będziemy mówić w serwisie informacyjnym, w serwisach, ten najbliższy o godzinie 6, także w pozostałych audycjach, no i również na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 40-latek. No tak napisane, no. 13 po 5. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Took away and I could never get enough. I thought that love was on the stage. You give yourself to strangers. You don't have to be afraid. Many tries to find a home with people who when I'm alone, picking it apart and staring at your phone. Nowe nagranie w Trójce, Florence and the Machine, także po koncercie w Warszawie. Prawie 17 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Trzy tematy z trzech tytułów, a zaczniemy od Pulsu Biznesu. Głupota, szaleństwo, porażki i liczenie na szczęście. To składniki inspirującego przepisu na sukces po polsku, którym podzielili się pełni pasji uczestnicy konferencji Pulsu Biznesu Spin. To może łączyć ludzi zgromadzonych w bunkrze. Zazwyczaj lęk przed zagładą i klaustrofobią, ale w podziemiach warszawskiego biurowca Fico Primo z pierwszym w dawnym schronie przeciwatomowym zgromadzili się ludzie, których łączy życiowa i biznesowa pasja oraz pęd do sukcesu. Puls Biznesu przypomina, że 3 lata temu Jan Kulczyk wraz z Pulsem Biznesu zorganizował w tym miejscu pierwszą edycję takiego ekshibicjonistycznego seansu czołowych postaci polskiego biznesu, polityki, kultury i sportu. Teraz podobny seans otworzył Kulczyk syn. O tym, jak sukces w biznesie rodzi się w bólach, dziś w Pulsie Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że pomimo poprawy koniunktury na rynku pracy, menedżerowie nie mogą liczyć na szybkie znalezienie nowego zajęcia. Ponad 4 na 10 menedżerów, którzy po zwolnieniu z pracy szukali nowego zajęcia, przyznaje się w badaniach jednej z firm, że proces poszukiwań okazał się trudniejszy niż się spodziewali. Najczęściej wskazują na problemy z dostępnością ofert pracy na interesujących je stanowiskach, ale narzekają również na headhunterów, którzy wcale się nie biją o tracących pracę menedżerów. Pomimo poprawy koniunktury na rynku pracy, menedżerowie nie mogą liczyć na szybkie znalezienie nowego zajęcia. Rynek pracownika omija wysokie stanowiska. Zdaje się, że to chyba nie nowość, ale to opisuje dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o zalewie fałszywych leków. Szacuje się, że w Polsce 1 na 100 kupionych w aptece specyfików jest podrobiony. Chodzi także o leki onkologiczne. Czy fałszowanie leków i suplementów diety to problem? Ważna rozmowa w dzienniku Gazecie Prawnej. Okazuje się, że w Polsce 1 na 100 kupionych w aptece specyfików jest podrobiony. O zalewie fałszywych leków dziennik Gazeta Prawna. 3 tematy z 3 tytułów, jak wcześniej wspomniałem, a więcej także z tygodników. W porannej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 6. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 19 minut po godzinie 5. Jacek Skubikowski. Pantofelek dla kopciuszka znaleziono w ciemną noc. Nie wiadomo jaka nóżka przedtem już nosiła go. Próbowały setki kobiet, żon samotnych panien wdów, lecz niemożliwe, by ktokolwiek miał tak ładne końce nóg. Chyba tylko anioł, tylko anioł, albo inny cud. Uuu. miał zegarek i samochód czterozłote, no bo jak? Piękny pałac na swej wyspie, gdzie pod palmą słodkich łód i wymagania osobiste takie, by im sprostać mógł. Chyba tylko anioł, tylko anioł, albo inny cud. Gdy pomiarów minął zapał i odjechał książę w dal, pantofelek został w krzakach, więc podniosłem go raz dwa. Gdy spod kołdry wysunęłaś w domu jedną ze swych stóp, tak jak ulał budzik leżał, choć podobno mieć go mógł. Chyba tylko anioł, tylko anioł, albo inny cud. Chyba tylko anioł. Że nikt nie wie, co jest to, czy to brylant, czy dupiecie, a ten ktoś nie byle kto. Poznaj, ile wszystko warte, czy to gorycz, czy to miód. Kogo masz przy sobie obok, najpierw sprawdź, dopiero mów, że to żaden anioł. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie piątej, a ze sportu nic. O sporcie też będzie, nie tylko o piłce. Podejrzewam, że pan Robert, oczywiście pamiętamy także wielki fan pana Roberta, innego pana Roberta, mocno trzymał kciuki za występy, jak to formułuje zawsze, naszych, czyli swojej drużyny. No i bardzo dobrze, chodzi oczywiście o Formułę 1, no przypomnijmy, że kierowca Ferrari Niemiec Sebastian Vettel wygrał wczoraj na ulicznym torze w Montrealu wyścig o Grand Prix Kanady. Siódmą rundę Mistrzostw Świata został liderem cyklu. Drugi był Fin Valtteri Bottas z Mercedesa, trzeci Holender Max Verstappen. Oczywiście o tych pozostałych miejscach aż tak mocno i szczegółowo nie będziemy mówić, akcentować, ale zachęcam już teraz do słuchania wiadomości sportowych po godzinie siódmej. A jeśli chodzi o weekend, o te ważne wydarzenia kulturalne, także pamiętamy o Opolu, a tam nie tylko Stanisława Celińska, Małgorzata Ostrowska, ale także Kasia Kowalska zostały wyróżnione nagrodami telewizyjnej jedynki podczas wczorajszego koncertu Od Opola do Opola 55. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. U nas nowe nagranie Kasi. Ślepo pędzi smutny czas. Światła miasta bledną już. Ściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. naszych snów. Wystarczy chcieć, żeby móc miłości szukając dróg. Jeszcze, także Kasi Kowalskiej serdecznie gratulujemy. Akcja Czułe Ucho i pan Tomek też przypomina o ważnych wydarzeniach sportowych. Formuła, a tymczasem inny pan R. wygrał Roland Garros i to po raz 11. Nadal wygrywa. No tak właśnie, 11. zwycięstwo Rafaela Nadala i pierwsze Simony Halep. O tym też podejrzewam, bo to ważne wydarzenia w wiadomościach sportowych. Raz jeszcze podpowiem, przypominając i zachęcając o wiadomościach sportowych w porannej audycji po 7. Teraz 27 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Te pozostałe, bo to druga część kalendarza, kontynuujemy to, co zaczęliśmy godzinę temu. I tak w 1294 roku zmarł Roger Bacon, angielski filozof, uczony, prekursor empirycznej nauki nowożytnej, był przyrodnikiem i alchemikiem, a stworzył koncepcję filozofii moralnej i teorię błędów rozumu ludzkiego, zresztą przewidział wynalazek mikroskopu i teleskopu. W roku 1910 urodził się Jacques Cousteau, francuski oceanograf, autor książek i filmów dokumentalnych na temat podwodnej flory i fauny. 63 lata temu w Gdyni powołano Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej imienia bohaterów Westerplatte. W 1962 roku doszło do najsłynniejszej próby ucieczki trzech więźniów z Alcatraz. Wydostali się za mury więzienia, przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, by odnaleźć zbiegów, jednak nie znaleziono ani ich, ani chciał. Fakt, że po upływie wielu lat nie ma o uciekinierach żadnej wieści, mimo że wyjawione informacje o ich losach gwarantowałyby sławę i pieniądze, zdaje się świadczyć, że ucieczka nie była udana. 39 lat temu zmarł John Wayne, amerykański aktor nazywany największym kowbojem wszechczasów. 33 lata temu sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Michał Gorbaczow podczas narady naukowo-technicznej w Moskwie przedstawił program przekształceń społeczno-ekonomicznych w Związku Radzieckim. Jak wiemy, był to pierwszy sygnał pierestrojki. W roku 2000 na rynku głównym w Krakowie Trębacze czterokrotnie odegrali hejnał mariacki, ustanawiając rekord Guinnessa. No nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie liczba tych trębaczy, a było ich 1914. W roku 2013 zmarł Jaakko Vallenius, fiński pisarz i dziennikarz, a w roku 2013 zmarł Robert Fogel, amerykański historyk i ekonomista, jeden z pionierów kilometrii, nowego kierunku badań historycznych, wykorzystującego metody ekonomiczne i ilościowe. Jest uważany również za jednego z pionierów historii kontrafaktywnej. W 1993 roku został honorowany Nagrodą Nobla wraz z Douglasem Northem w dziedzinie ekonomii za zastosowanie teorii ekonomicznej i metod ilościowych do objaśniania przemian gospodarczych i instytucjonalnych. Pamiętamy w muzycznym kalendarzu o urodzonych. Pamiętamy o tym, że w 1948 roku urodził się Alan Skipper, był perkusistą The Pretty Things. Mam nadzieję, że Państwo kojarzą wcześniejsze nagrania formacji i to nagranie z okazji urodzin prezentujemy na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. I'm on my own, just wanna roll. I tell you man, don't want a home. I want around, be off the ground. I need to go from town to town. I say I think this life is grand. Say I dig it, man. Don't bring me down, man. Don't bring me down. I met this chick the other day, and then to me, she says she stays. I got this bad, just like a dream. And we had a little rain. And then I beat her on the ground. My head is spinning round. Don't bring me down. Don't bring me down. Yeah, someone new. And then to him I won't return. I had a bird and pearls of fame. I even buy a wedding ring. But until then I says I am. I see I dig it, man. Don't bring me down. Don't bring me down. But until then don't bring me down. Don't bring me down. Pretty Things na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Ach, sportowcy, sportowcy. No tak, niedziela sportowa, wiele wydarzeń po Grand Prix Kanady. Także pytanie o drugiego Fina, tego z drużyny Ferrari. Tak, tak, pamiętamy. W Kanadzie szósty oczywiście Kimi Räikkönen. Teraz już po 5:30. Prognoza pogody. Żebym się nie pomylił, nie przeczytał prognozy dla Finlandii. Pochmurno, deszczowo i burzowo, tak w skrócie. A tam, gdzie pogodnie jeszcze i być może już słonecznie, też się zachmurzy i przelotnie popada. No i w większości regionów dziś pochmurno, deszczowo. Najwięcej w centralnej części kraju możliwe także burze, także z gradem. A najmniej opadów dziś na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz, porywisty, ciśnienie niezdecydowane, a na termometrach od 23 stopni nad samym morzem, 25 na Suwalszczyźnie, na krańcach zachodnich, południowych i wschodnich do 27-28, w centralnej części kraju od 26, lokalnie na Mazowszu najcieplej do 29. Rumor spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm with you. Be a mistake. Rokowe kalendarium muzyczne. Na zamknięcie dzisiejszego kalendarza Studio MC jest to dlatego, że Nick Helm, wokalista formacji, kończy 58 lat, a drugi muzyk, Robert Beach, 58 dla odmiany. Najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy także o tym, że francuski kierowca wyścigowy Jean Alesi także ma urodziny 54. No a wcześniej w kalendarzu ZZ Top pojawili się to dlatego, że Frank Beard, ten bez brody, perkusista, kończy 69 lat także z najlepszymi życzeniami. Sygnały i korespondencja od państwa, między innymi od pana Tomka parzącego kawę, już na nasłuchu. Dobrze, panie redaktorze, szare przemieniło się w mokre. Dotychczas szare niebo przegoniło mokre ulice. No i tak to niecukrowy cyklista pozdrawia. Zdaje się, że już nie pada, a leje. A przed kwadransem jeszcze tylko kropiło. No wszystko dobrze, pod warunkiem, że to będzie wsiąkało, a nie spływało po powierzchni. Sygnał od pani Ani z Gliwic. Nowy tydzień, ale przysłowie za wczoraj, bo było Małgorzaty, a lato coraz bliżej. Ze świętą Małgorzatą upał przybiera, kanikułę otwiera. Bardzo serdecznie dziękujemy. No tak to w kalendarzu się prezentuje. Przysłowie na dziś, mądrość ludowa. Poniedziałek, 11 czerwca, na budziku za 17:06. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jak kontraja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Za 14:06 czas na country w budziku prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Billy Joe Shaver, znany hulaka i rozrabiaka z Teksasu, ustatkował się. Przerodził się w diament, śpiewał przecież, że na razie jest kawałkiem węgla, ale na pewno będzie diamentem. To jest jednak brylant własnego szlifu. Nadal odporny na mody, jest cały czas sobą. Nawet chyba nie potrafiłby się zmienić. Wystąpił kilka lat temu w Mrągowie na pikniku country. Publiczność, nie znająca dobrze jego piosenek, zamarła. Ludzie przyzwyczajeni do wesołych melodyjek pod nogę zaczęli słuchać. Obserwowali to, co robi na scenie, a przecież to nie młody już cowboy, a on po prostu śpiewał, co mu w sercu i duszy gra. I to była magiczna chwila, wszyscy to wspominają. Oto jego piosenka z 2002 roku, Freedom's Child, Dziecię Wolności. Urodziło się nowe dziecko, Dziecko Wolności, a potem w imię wolności walczyło o nią gdzieś daleko od domu, nie w swojej ojczyźnie. I teraz nie wiadomo, gdzie szukać jego mogiły. A potem urodzi się nowe Freedom's Child. Just another missing link in an endless chain, filling up the empty space left by one who's gone. Freedom's child was born today, singing freedom's song. His colors flying high and his gun in hand, volunteered to fight and die in a foreign land. Just another minor chord in a worn out song. Freedom's child. An empty swing, hidden in the sparrow's eye when it's on the wing, planted on a lonely hill with his name unknown. Freedom's child was laid to rest, singing freedom songs at the break. Kornelius Pacuda, country w budziku, jutro o zwykłej porze. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. To nie ma to jak zacząć nowy dzień od country z samego rana, rzecz jasna. Ci, co skaczą i fruwają na nasz program, zapraszają, tak też podpowiada profesor Ciekawski. Tak, bo wcześniej wspominałem, że jesteśmy pełni podziwu tym, którzy biegają, skaczą, biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu, wypoczywać, tak czy inaczej. I pozdrawiamy i podziwiamy. Szczególnie, że to poniedziałek. No jakby nie było, nie uciekniemy od tego. 11 czerwca przed nami dziś Barnaby, Benedykta, Feliksa i Radomiła. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Też jeszcze wysoko na liście przebojów. Pięknie dziękujemy za dziś, za 5 minut o 6 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Prawski. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, do jutra. to promocja. Na festiwalu w Opolu po raz 55 rozbrzmiewają polskie piosenki. W tym roku także te zaprezentowane na scenie alternatywnej. 4 dnia Opolskiego Festiwalu zagrają Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Apteka, Król, Julia Marcel, Jazz Band, Młynarski Masecki, Pink Floyd, Kasia Linz i Maciek Sienkiewicz. Transmisja koncertu na naszej antenie już dziś od 21 do północy. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja.